bir başka hüzün taşır bu şehrin geceleri. Bana seni anlatır bu şehrin geceleri. Bir başka hüzün taşır bu şehrin geceleri. Bana seni anlatır bu şehrin geceleri. Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah bu şehrin geceleri. Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah bu şehrin geceleri. Bitmeyen bir şarkıdır bu şehrin geceleri. Hep seni hatırlatır bu şehrin geceleri. Bitmeyen bir şarkıdır bu şehrin geceleri. Hep seni hatırlatır bu şehrin geceleri. Bu şehrin geceleri. Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah bu şehrin geceleri. Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah bu şehrin geceleri. Bu şehrin geceleri. Bu şehrin geceleri.